czy mam teraz głoszenie? Aha, głoszenie słowa. Dziękujmy. Panie nasz i Zbawco, dziękujemy Tobie za tą łaskę, którą nam teraz darujesz. I tak się oddajemy pod Twoje kierownictwo i prowadzenie, abyś Ty zechciał sam osobiście nas przemówić, abyśmy, Panie Jezu, mogli odebrać tutaj napomnienie, pocieszenie, ale też przede wszystkim i to wskazanie na tej drodze, która jest trudna. I Ty widzisz, Panie Jezu, jakże wiele potrzebujemy też i łagodności, i miłości Twojej, którą Ty miałeś w sobie. Za to wszystko Tobie dziękujemy i prosimy Ciebie, abyś nam podał tutaj, na tym miejscu, też i słowa zachęty do pracy, ale też jak i żeśmy mieli na początku dzisiaj tego dnia wezwanie do tego, abyśmy mogli też i innym opowiadać tą Ewangelię. Do wszystkiego nam jest potrzebna ta duchowa siła i ten duchowy wzrost. Amen. Amen. Amen. Nasza Ewangelię to troszeczkę chciałbym przeczytać. Ku wspólnemu zbudowaniu. Myślę, Łukasz Ewangelia, 19 rozdział. Lukas 19. Od pierwszego wiersza. I Jezus, wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc do człowieka grzesznego: przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. I przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Dotąd Słowo Boże. Myśmy ze Słowa Bożego przeczytali pewien urywek z tej Ewangelii Łukasza. Ta Ewangelia ma swój charakter. Pokazuje nam Syna Człowieczego. Człowieka, który wykonuje wolę Bożą. I to jest Pan Jezus. Ten Syn Człowieczy, który przyszedł na tą ziemię. My czytamy w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, wiersz 33, że Pan Jezus powiedział, że moim pokarmem jest, abym czynił wolę Bożą. 34, tak. 33, 34. Dziękuję. A w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, wierszu 17, mówi, na to przyszedłem, aby położyć moje życie. Mam moc je położyć i mam moc je wziąć. To przykazanie otrzymałem od Ojca mojego. W tej Ewangelii widzimy, jak Pan Jezus idzie do grzesznych ludzi. Właściwie wszyscy byli grzeszni i ci, co nauczeni w Piśmie, i faryzeusze, i celnicy, i różni, różnego kalibru ludzie, co wtedy żyli w tamtejszym Izraelu. I Pan Jezus, jako ten doskonały człowiek, miał tą miłość, którą, tą miłość Bożą dzisiaj żeśmy omawiali z listu Filemona. Tą miłość Bożą posiadał, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania grzechu i nawrócili się. A w Starym Testamencie nawet czytamy w jednych z proroczych pism, że Bóg nie chce śmierci grzesznika. Chce, aby grzesznik się nawrócił i żył. I w tym rozdziale, kiedy Pan Jezus już miał tą drogę i miał wzrok skierowany na Jeruzalem, bo wiedział, co go oczekuje, to tylko parę dni się liczy od tego momentu. Wiedział, co go oczekuje, że będzie musiał, jak to napisane jest w tym jeszcze chcę to znaleźć. 11 rozdział, 9, tak? No bo od tego zaczęła się ta droga do Jeruzalemu. Tak. I to stało się, kiedy dni jego przyjęcia nastały. Dobrze tam po polsku najlepiej. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy. Że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. I tutaj mamy ten przypadek, kiedy Pan Jezus szuka tego, muszę powiedzieć moimi słowami, tego grzesznego człowieka. Tu jest on wymieniony imieniem jako Zacheusz. Jego zawód jest podany, że był przełożonym nad celnikami i jego posiadłość, że to był człowiek bogaty. A jednak Pan Jezus znał jego serce. Ten celnik, przypuszczam, tak jak inni celnicy, z którymi Pan Jezus często wieczerzał, odwiedzał ich, a faryzeuszowie mówili, że z grzesznymi ludźmi współkuje, jest tam z nimi razem. To nie należy. Myśmy, zdaje się też, dzisiaj żeśmy to przeczytali. I widzimy, że ten celnik, on był przełożony nad innymi. Musiał coś się tam dowiedzieć o Panu Jezusie. Ale też myślę, że ludzkie serce, Bóg dał nam sumienie i to sumienie go też oskarża. Każdego człowieka dzisiaj sumienie oskarża. Ludzie się też pytają, po co żyję, po co się urodziłem, po co żyję i gdzie odchodzę. To są pytania najczęściej ludzi, którzy nie mają pokoju z Bogiem, którzy szukają szczęścia, a nie znajdują go. I widzimy nawet niezależnie od stanu zawodu i posiadłości. Tu nie widzimy żadnej różnicy między bogatym a biednym. To serce tego Zacheusza szukało Boga. Nie mogło go znaleźć w Jeruzalemie, ale kiedy usłyszał, że Jezus z Jerycha ma przejść tą drogą, od razu, aby się nie zblamować przed swoimi kolegami, celnikami, wszedł na to drzewo, jak tu w polskim jest napisane, sykomowy. I to drzewo było dość liściaste, dość mocne, także jak człowiek tam wszedł do tej korony tego drzewa, to nikt nie potrafił go znaleźć z zewnątrz ludzi, którzy przechodzili tą drogą. Po prostu nie widzieli go. Ale Pan Jezus widział go. Dlaczego? Mamy odpowiedź w wierszu trzecim. Pragnął widzieć Jezusa. Proste trzy słowa. On pragnął widzieć Jezusa. I to jest takie moje pytanie też do tych, którzy jeszcze nie mają Pana Jezusa. Gdzie prowadzi ta twoja droga? Przez Jerycho, tak powiem. Siedzisz w konarze drzewa, żeby cię nikt nie widział, wstydzisz się, a jednak pragniesz być szczęśliwy, pragniesz posiadać to życie wieczne, nie tylko to ziemskie. Zacheusz pragnął widzieć Jezusa. Życzę to nie tylko mnie samemu, ale też i życzę tym, którzy jeszcze nie poznali Pana Jezusa. Bo On jest tą drogą, prawdą, życiem. Życiem wiecznym. Pragnął widzieć Jezusa. Nawet można to interpretować, że On szukał Pana Jezusa, aby Go oglądać. Szukał Pana Jezusa, czyli tu chodzi o takie słowo aktywne. On był aktywnym w tej sprawie. Chciał poznać Pana Jezusa. I miał okazję. Ile okazji mają ci, którzy jeszcze nie znają Pana Jezusa? Być może, że tak jak dzisiaj było wspomniane, rozdajemy kalendarze, czy tu, czy tam, wszędzie. Ludzie oczywiście są zainteresowani, możliwe, że tylko zewnętrznie, ale gdzieś przychodzą jakieś trudności w życiu, że te trudności odciągają ich od Pana Jezusa. Zapominają, te kalendarze odłożą, czy Biblię na bok i nie czytają w niej. A właśnie w Słowie Bożym, kiedy my czytamy i modlimy się, znajdujemy Pana Jezusa. Teraz ostatnio czytałem w kalendarzu taką historię. Właśnie dzisiaj mówiliśmy o więzieniu. Człowiek młody został uwięziony. Z jego życiorysu było to, że jego rodzice byli ateiści, a on po prostu wychowywany był na ulicy, tak można powiedzieć. Znał tylko prawo silnego, prawo ulicy. I za to że nadużywał swojej siły i też oczywiście w kryminalnych sprawach był, dostał karę więzienia. I on nic nie chciał czytać. Nic. Nie chciał żadnych książek, nic. Ale w pewnym była taka okazja, że jakiś tam przyszła taka grupa wierzących, chrześcijan, i zaprosili więźniów do słuchania, tam oczywiście śpiewali pieśni chrześcijańskie. On tylko tak widział, że jakiś człowiek przeczytał coś z Biblii, coś tłumaczył, ale do niego to nie docierało. I kiedy był w tej samotnej celi, było mu nudno, to jednak przyszedł do myśli, że z biblioteki możesz sobie pożyczyć Biblię do czytania. I zaczął czytać, bo jego to interesowało, dokąd ja idę, gdzie ja się znajdę. Ja jestem tu w więzieniu, a co z moją przyszłością? I w ten sposób ten młody człowiek poznał Pana Jezusa. On przeczytał całą Biblię, Stary i Nowy Testament, bo dość długo, chyba 3 lata siedział w więzieniu. Miał tyle czasu, że mógł to przeczytać od początku do końca. Ale potem też po jakimś czasie zaczął się modlić o to światło. I nawrócił się też w więzieniu. I tak jak z tego kalendarza wynikało, że do dzisiaj nazwiska nie znam tego wierzącego. Do dzisiaj jest on jednym z tych, którzy na ulicy głoszą Ewangelię ludziom. Ja znam tylko 3 braci, którzy ostatnio też i w Kolonii, i w Berlinie głosili na ulicy Ewangelię. I co ciekawe, ci wszyscy 3 bracia mieli przeszłość za sobą. Nie chcę tu wchodzić na szczegóły, ale mieli przeszłość. I z tego się wyzwolili. Wyzwolił ich Pan Jezus z tego. Bo jednak ta dusza, to serce potrzebowało coś. Ten świat nie dał im tego, co może w życiu oczekiwali albo myśleli. A jednak człowiek ma tą nieśmiertelną duszę. To sumienie. I to go codziennie oskarża. Jeśli my nawet jako wierzący zgrzeszymy, to nas to też oskarża. Czujemy się nieszczęśliwi. Ale mamy na to lekarstwo. 1 list Jana, 1 rozdział, wiersz 9. Jeśli my nasze grzechy Bogu wyznamy, On jest sprawiedliwy i nam te grzechy odpuszcza. I nie wspomni już więcej. To jest to. Ludzie mogą nam wspominać grzechy z przeszłości. Tak, zgadza się. Ale Bóg tych grzechów, co się wyzna, nie wspomina już więcej. To jest w Starym Testamencie była ta zasada i Bóg nie zmienia swojej zasady. Tyle, że żyjemy w czasach łaski, nie w zakonie. Czyli żyjemy z łaski, nie z własnych uczynków. Nie po to, żeby się Bogu podobać. Zacheusz pragnął widzieć Jezusa. Był bogaty. Widzimy, co według mojżeszowego przykazania, w jaki sposób on chce wynagrodzić tych, których skrzywdził. Nawet więcej, jak druga księga Mojżeszowa tam wymagała. Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. I to jest ważne, że my mamy do czynienia z żywym Bogiem. Nie z jakimkolwiek bohaterem, jakimkolwiek człowiekiem, który się w czymś zasłużył, ale my mamy z żywym Bogiem do czynienia. I chciał się właśnie Zacheusz przekonać, kto to jest. Ale było to pierwsze życzenie, że pragnę, że szukał Go, a potem kim On jest. To przekonujemy się, jeżeli z Panem Jezusem żyjemy, jeżeli czytamy to Słowo Boże, to przekonujemy się, kim właściwie On jest. Dla mnie jest On moim Zbawicielem i Panem. I wiem, jeśli z tej ziemi będę wzięty, to wiem, gdzie idę. A dla Ciebie, dla tych duszy, która nie zna tak dosłownie Pana Jezusa, kim On jest dla Ciebie? Droga duszo, zastanów się. Dzisiaj są jeszcze ten czas łaski trwa. To jest to, co Bóg dał, aby wszyscy ludzie się opamiętali i do poznania łaski doszli. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory. To jest to działanie, że Zacheusz nie siedział w domu, nie założył ręce i mówił, no Panie Jezu, przyjdź do mnie, wejdź w moje serce, ja czekam, nie? Ale pobiegł na to drzewo, czyli zrobił krok. Te nasze nogi, które idą, gdzie my kierujemy nasze nogi? Bóg pokierował te nogi Zacheusza, aby wszedł na to drzewo, skrował się i oczekiwał, patrzył na Pana Jezusa. Skryty. Jeszcze się nie objawił on, że chce Pana Jezusa widzieć. Pan Jezus nie miał dobrej opinii wśród nauczonych w piśmie i innych. Raczej kto się przyznawał do Pana Jezusa, my wiemy z Ewangelii Jana, że wyłączali go nawet z bożnicy. Przypadek niewidomego młodzieńca, przez ile lat od urodzenia był niewidomy i potem wzięli go na spytki. Kto ci to wzrok przywrócił? Kto cię uleczył? Widzimy, jakie odpowiedzi musiał on dawać. Nie wiem, ale wiem, że to, co on zrobił, że kiedyś nie widziałem, a teraz widzę. I to jest tak samo z naszym nawróceniem. My teraz nie widzimy Pana Jezusa, można powiedzieć, co, ale jak się nawrócimy, jak Pan Jezus nam w swoim słowie otworzy te oczy duchowe, nie tylko cielesne, to wtedy Go poznamy w tej piękności. Stary Testament podaje nam te obrazy Pana Jezusa. Od początku aż do końca Starego Testamentu. A w Nowym Testamencie mamy to praktyczne życie Pana Jezusa. Widzimy, jak On faktycznie żył i jak On się podobał Bogu, że Bóg powiedział, że oto mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie swoje. I On wszedł, pobiegł naprzód, wszedł na to drzewo, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. Skąd on miał wiedzę? Nie jest powiedziane, ale być może, że w tamtejszych czasach ludzie z ust do ust przekazywali te wiadomości. Gdzie Pan Jezus, gdzie taki znany człowiek, Pan Jezus wtedy jeszcze był przez Żydów uważany z początku za proroka, a nawet uczniowie myśleli, że jako Mesjasz, bo go uznali, wierzyli w Pana Jezusa, że on urządzi Królestwo Boże na tej ziemi. Ale to nie był cel. Dla nich krzyż to nie było zrozumienia. Dlaczego Pan musi iść na krzyż? Do pewnego punktu nie poznali, oczy ich były zamknięte. Czemu Pan Jezus musi iść na krzyż, aby nas pojednać z Bogiem? To był ten prawdziwy baranek Boży, bez zmazy i bez skazy, jak pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 17 i 18 mówi, że my nie złotem i srebrem jesteśmy odkupieni od naszego marnego obcowania, ale kosztowną krwią baranka niewinnego bez skazy i bez zmazy. W Starym Testamencie takie baranki musiały być ofiarowane Bogu na ołtarzu. Innej ofiary Bóg nie przyjął. A tu, w tej ofierze Pana Jezusa, Bóg uznał i przyjął tą ofiarę, abyśmy my mogli być zbawieni. A widzimy teraz, że on oczekuje przejścia Pana Jezusa. A teraz w wierszu 5, a gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, wejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Skąd znał Pan Jezus imię Zacheusza? Czy w takim mieście jak Jerozolima to było kilka tysięcy ludzi? Czy mógł Pan Jezus, można powiedzieć, znać poszczególne imiona? Można się tak zapytać. Skąd on wiedział, że to jest Zacheusz, ten przełożony celników? Bóg zna nasze imiona. Każdego z nas. Przed nawróceniem i po nawróceniu. Jest to też z Jakubem. My znamy tą sprawę z Jakubem, kiedy on się mocował z Bogiem i powiedział: nie puszczę Cię, Boże, póki Ty mi nie przysiągę zrobisz, że Ty będziesz moim Bogiem i mnie nie opuścisz w moim życiu. I potem nazwał go Bóg Izrael. To jest bojownik pański. I tutaj też Zacheusz znał to stare imię Zacheusza, Pan Jezus. On zna każdy, zna nas wszystkich, zna nasze serca. Zależnie od potrzeb też, odpowiada nam. Znał tego młodego człowieka w więzieniu, jego potrzeby. Wydawałoby się, beznadziejny przypadek, a jednak cud powstał. Dzisiaj nie chodzi o masowe nawrócenia, ale dzisiaj jest to, że jak już się jeden człowiek nawrócił, to jest wielki cud. Aniołowie w niebie chwalą Boga za to. Cieszą się, radują, że grzesznik znalazł drogę do Boga, znalazł Pana Jezusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela. To jest też na jednym mieście, miejscu w Nowym Testamencie napisane też o takim jednym grzeszniku, co się nawróci. Teraz nie powiem dokładnie gdzie. I Pan Jezus do niego powiedział: Zacheusz, zejdź śpiesznie. On nie powiedział, Pan Jezus mu: Zacheusz, spotkamy się wieczorem. Teraz nie musi schodzić, ja cię znam, ale ja przyjdę do ciebie, wiem gdzie ty to jesteś. Nie? Pan Jezus powiedział: od razu masz do mnie zejść, od razu. I to jest, jak dzisiaj słyszysz tą Ewangelię, to musisz od razu zdecydować, czy idziesz za Jezusem, czy przeciwko niemu. Nie ma takiego czasu, żeby przeciągnąć tą ławkę, na tylną ławkę to postawić i powiedzieć: Panie, jestem młody, jeszcze muszę się ożenić, jeszcze muszę mieć dzieci, a to przyjdzie czas na to. To zostaw to. Nie, Zacheusz musiał śpiesznie, czyli od razu. Tak, od razu, jak to mówią, natychmiast. Ponieważ natychmiast muszę być w Twoim domu. My znamy też w Dziejach Apostolskich ten, gdzie Korneliusz, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, chciałbym tylko przeczytać. Nie wiem, ile jeszcze mamy czasu w ogóle, bo ja bym chciał tego przeciągać. Do 18, tak? Przed 18, nie? Jeszcze jest czasu, no? Tylko się pytam, bo ostatnio byłem napomnięty tutaj, ale to dziękuję za napomnienie. To jest właściwe, jak ktoś napomina, że trzymaj się krótko, bo już musimy skończyć. Ale chciałbym w tym Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, powiedzieć o tym Korneliuszu, który pochodził z Italii. On tam był w Izraelu, miłował wiarę żydowską, nawet był, robił również bożnice, czy te synagogi budował, pieniądze dawał na to. Ale jednak jego dusza nie była zaspokojona. Modlił się i wtedy musiał Piotr przyjść, aby mu tą Ewangelię wyjaśnić, opowiedzieć. I widzimy potem, w jaki sposób zareagował Korneliusz i jego rodzina, że uwierzyli w Pana Jezusa. W tym rozdziale 10 jest napisane: i dali się ochrzcić. Uwierzyli i dali się ochrzcić. W tym rozdziale 5. Miałem tylko te myśli właśnie. Wierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom. 16 rozdział. Tak. Dzięki za pomoc, tak. To jest dobrze, jak my się uzupełniamy w tymi myśli, bo jeden brat nie wszystko może wiedzieć w głowie, ale dzięki. I tutaj właśnie mamy w tym 16 rozdziale, gdzie ten dozorca więzienny był po prostu przerażony tym wszystkim, co się wydarzyło w tym więzieniu, a kiedy stwierdził, że wszyscy więźniowie są tam i nie grozi mu kara śmierci od króla, od cesarza rzymskiego, bo on wtedy należał tam pewne prawo rzymskie musiał wypełniać, i jeżeli taki w tamtejszych czasach taki dozorca więzienny nie spełnił swojej pracy jak należy, to skazany był na śmierć. To nie jak dzisiejsze czasy. I dlatego też w wierszu 32, że oni rozmawiali to słowo pańskie do niego, i wszystkimi, którzy z jego rodziną, która była w jego domu. I od tej chwili on wziął w tej nocy, kiedy im umył te nogi, prawda, przyjął Pana Jezusa. I on potem w wierszu 34 i wprowadził ich do swego domu, to jest ciekawe. Postawił im, tak muszę powiedzieć, przed stołem, chodzi o jedzenie, i się cieszył, że jest wierzy w Boga z całym swoim domem. I tutaj też mamy tego Zacheusza, który Pan Jezus nie tylko chce, żeby Zacheusz poznał go, ale też jego dom, jego rodzina. I co robi Zacheusz? On wstępuje szybko, od razu. I przyjął Pana Jezusa z radością. Wiersz 6. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. Te serce było dla Pana. Niezależnie od reakcji, co z zewnątrz było na ten temat komentowane. My wiemy, że często ci, co wierzą w Pana Jezusa, szczególnie mają też wrogie nastawienie w rodzinie. Ja takiego czegoś nie przeżywałem, ale są z przeszłości wiem i z doświadczenia, że ci, którzy poznali Pana Jezusa, a czy to żona, czy mąż, mieli zawsze przeszkody, aby wspólne zebrania odwiedzać, albo też byli szykanowani, że nawet im Biblię spalono, albo co jeszcze więcej, upokarzano takich ludzi. To widzimy też reakcja od wewnątrz i od zewnątrz. Od wewnątrz to jest ta komórka, jedna komórka rodzinna. Tu widzimy, że Pan Jezus chce, żeby też Zacheusz z rodziną go przyjął jako Zbawiciela. Ale też z zewnątrz widzimy tych wszystkich, którzy nauczeni w Piśmie, którzy uważali się, że oni mają Boga, że mają tą prawdę, że mają, znają tą drogę do żywota wiecznego. Szemrali, jak to w wierszu 7 napisane jest. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Widzimy tutaj też pewien obraz religijnych ludzi. Można odwiedzać kościół, czy jakąkolwiek społeczność religijną, obojętnie jak. I człowiek w tej społeczności jest tak wychowany, to nie jest jego wina, że musisz to 10 przykazań robić i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy taki człowiek pozna Pana Jezusa, to nagle ci wszyscy, którzy właściwie powinni się cieszyć, że w sercu przyjął Pana Jezusa, nagle zaczynają stronić od Niego albo unikać Go. To nie jest jeden przypadek w życiu ludzi. To się powtarza często tak. I niektórzy nawet się zniechęcają i zostają w tej tradycji religijnej, aby mieć spokój. Czy ich serce jest szczęśliwe? Nie wiem. Trudno mi to ocenić. Ale tu widzimy to szemranie. To było tych właśnie ludzi, którzy uważali się za coś lepszego. Ponadto też Żydzi mieli tego prawdziwego Boga, poznanie, mieli ten zakon. I oni jako naród się uważali zawsze za coś lepszego od innych narodów. Na przykład, kiedy nawet byli wypędzeni, rozproszeni po całym świecie i potem król babiloński, na przykład, to wiemy z Ewangelii Jana, z tą Samarytanką u Jakuba studni, to byli ci, co przyszli, przyjęli, mieli pomieszaną religię, tak można powiedzieć, żydowską, z ich własną, z Babilonii. I widzimy, oni po prostu byli tacy ludzie, którzy nie mieli żywego kontaktu z Bogiem. Oni wiedzieli, że nasz ojciec Abraham i tak dalej, jest to napisane w Ewangelii Jana, ale mieli wątpliwości, czy w Jeruzalemie, czy na tej górze, co oni uważali za świętą, można uwielbiać Boga, przynosić Mu ofiary. A Pan Jezus powiedział, ani w Jeruzalemie, ani na tej górze, tylko w duchu i w prawdzie. Ja to przeczytam może z Ewangelii Jana, 4 rozdział. Z Ewangelii 4 rozdział. Dwudziesty pierwszy wiersz. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą, albo chwalcy, będą oddawali Bogu, oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. To jest Słowo Boże, słowa Pana Jezusa. Zacheusz pospiesznie zszedł z tego drzewa i przyjął Pana Jezusa z radością. A inni szemrali, że do grzesznego człowieka Pan Jezus wszedł. Widzimy, jak religijni ludzie też potrafią odróżniać swoją religijność, uważają, że oni najlepiej to robią, nikomu nic nie wadzą, nie szkodzą, żyją i chcą być w spokoju pozostawieni. Ale kiedy widzą, że zbawienie jest jednak od Pana Jezusa, to nagle ci, którzy chcą do Pana Jezusa przyjść, zabrania się im. Tutaj widzimy, że to szemranie też było przeciwko Panu Jezusowi. Właściwie nie tak od razu jak do Zacheusza, ale też i do Pana Jezusa. Oni postawili tą sprawę jeden do jeden. Widzimy, jak może religijny człowiek być zaślepiony, nie widzi. Ten duchowy inaczej to by rozważył. Oni uważali, że oni nie potrzebują Pana Jezusa, że przez ich zakon są zbawieni. W gruncie rzeczy, ja mówię w gruncie rzeczy, proszę ostrożnie myśleć o tym, mieli rację, bo jak kto zakon by wykonał, 10 przykazań wszystkich, to będzie zbawiony. Tak to jest, zakon jest święty i sprawiedliwy. Ci, co rozważają list do Rzymian, to znają to miejsce, że Bóg nie odrzucił zakonu, ale Pan jest, przez Pana Jezusa jest ten zakon wypełniony. Pan Jezus spełnił te 10 przykazań. I kiedy taki bogaty człowiek z Ewangelii Marka, wiemy, pytał się Pana Jezusa, jak mam otrzymać żywot wieczny, to Pan Jezus, wiedział, że to Żyd, zapytał się go o 10 przykazań. Od razu. No, wszystkie zrobiłem. Ale Pan Jezus powiedział, Pan Jezus zna serca, powiedział mu, ale jedno ci brakuje. My wiemy, jaka była odpowiedź Pana Jezusa, jak się ten zdał, co mam zrobić. Brakowało mu miłości do Boga, o której dzisiaj żeśmy mówili. Ta miłość do Pana Jezusa, on chciał po prostu literalnie według zakonu być usprawiedliwiony, ale nie przyjąć Pana Jezusa do serca. Nie chciał iść za Nim, bo to bogactwo go obciążało. Jego układy, stosunki międzyludzkie, które miał, nie chciał zostawić na boku. Wolał zostać w tym, co był. I Pan Jezus powiedział potem uczniom, taki to będzie trudno wejść do Królestwa Bożego. To prędzej wielbłąd wejdzie tam przez taki mur w Jeruzalemie był, jak ktoś w sabacie przybył na noc do Jeruzalemu, to musiał tam przy murze tego wielbłąda przepchać ten igielny taki otwór taki był. że taki wielbłąd prędzej to przejdzie przez te ucho igielne, niż taki religijny człowiek do wieczności, do Królestwa Bożego. I teraz widzimy reakcję Zacheusza. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwonasób. Tu mamy podaną drugą księgę Mojżeszową, o której wspomniałem w 22 rozdziale. Można to przeczytać do tego. Druga księga Mojżeszowa. Jest taki pomoc tutaj jest do tego. 22 rozdział. Wiersz 1. Nie wiem, czy to druga Mojżeszowa. Ach, 22, przepraszam. Tak jest. 22, wiersz 1. Jeśli złodziej przy... Tu chodzi o tym, co było, można powiedzieć, nadmiernie, albo skradzione, albo zabrane. Ja to przeczytam w polsku. Druga księga Mojżeszowa, 22, wiersz 1. Przeczytaj trzeci wiersz. Trzeci wiersz, tak? Dobra. Dzięki. Trzeci wiersz. Jeżeli jednak stało się to po wschodzie słońca, powstaje wina przelania krwi, złodziej powinien dać odszkodowanie, jeżeli nic nie ma, zostanie za swoją kradzież sprzedany. Trzeci wiersz. To był trzeci wiersz, tak? Pierwszy wiersz trzeba przeczytać pod koniec. No. To przeczyta jeden wiersz dalej. Może razem przeczytam. Jeśli ktoś ukradnie wołu lub owce, a potem ją zarżnie lub sprzeda, odda 5 wołów za wołu, a 4 owce za owce. Czwórnasób. Proszę? Czwórnasób, no tak. A tutaj on dał połowę swojego, jak żeśmy to czytali, i w czwórnasób oddać to, co wymusiłem, co wymusił, czyli co z oclenia jeszcze nad to nałożył, na to cło, co nie powinien nałożyć. I widzimy reakcję Pana Jezusa. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Tak widzimy to pochodzenie tego celnika. On był z tego, z Izraela. My znamy jeszcze takiego jednego celnika, co napisał Ewangelię Mateusza. I on pochodził z rodu Lewiego. My wiemy, jaką służbę ród Lewiego wykonywał w świątyni. Tą posługę wykonywał. Był zobowiązany tą posługę i otrzymywał od innych pokoleń tak zwaną dziesięcinę. On nie miał ani ziemi, ani majątków, tylko żył z tego, co w świątyni mu było dane z tej dziesięciny. Ja przypuszczam też, nie jest to napisane, ale ponieważ celnicy, tak jak ten Mateusz też poszedł za Panem Jezusem, siedział na cle, to myślę, że też domyślam się, że to może też pochodził z tego pokolenia Lewiego. Nie wiem, nie chcę się na tym opierać. To było drugie imię. Lewi to było drugie imię Mateusza. No, ale... A nie pochodzenia Lewiego. Nie. Lewi jest... Nie to. Mateusz... To nie jest, że Pan Jezus mu dał drugie imię. Tylko po prostu to jest to pokolenie. Oni zawsze Żydzi mówili i nawet do dzisiaj on się nazywa taki, a pochodzi na przykład z tego pokolenia. Znany śpiewak, który Cohen, co śpiewał tego Halleluja, on był w różnych, jako tak chcę wspomnieć, właśnie jak tu brat to wspomina, to mówił swoje życie i go pytano się, to Żyd oczywiście, który niedawno, rok temu, czy jak umarł, skąd pochodzi, z jakiego pokolenia? Powiedział, od Arona. Z jakiego rodu? No to lodu. To są dwie różne rzeczy. No. Awon. Od Awona. A Awon był, jak widzimy, kapłanem. To było kapłański wód. To był. Ale to tylko tyle. Nie chciałbym, żebyśmy na tym robili sobie jakiekolwiek problemy. W każdym bądź razie jest on synem Abrahamowym. To znaczy Pan Jezus podkreślił, że on należy do tego ludu izraelskiego. To, co Bóg sobie wybrał. I z tego widzimy, ten Zacheusz uwierzył w Pana Jezusa. Przyjął go w swoim domu, ugościł go, okazał mu gościnę i Pan Jezus stwierdził. Pan Jezus wie, zna serca też i nasze i wie, jak my do dzisiaj stoimy do Pana Jezusa. Nawet jak jesteśmy Jego własnością, to jednak musimy wobec tego Pisma nasze serca zawsze badać, jak my stoimy do Pana Jezusa. I to chodzi też nie tylko nie ja, ale mój dom. I Pan Jezus mówi w tym 10 wierszu: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I widzimy tutaj, Pan Jezus mówi o sobie. On jest tym prawdziwym Synem Człowieczym, który przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. I jako Syn Człowieczy poszedł na ten krzyż, muszę powiedzieć, oddał swoje życie jako Syn Człowieczy. Abyśmy my mieli to zbawienie. On przyszedł nas szukać, znalazł i zbawić. To jest to, co nam to Pismo wyraźnie mówi. I na krzyżu też jeden z tych łotrów znalazł to zbawienie u Pana Jezusa, kiedy powiedział mu: Panie, my zasłużyliśmy na tą karę, ale Ty jako niewinny, sprawiedliwy nie zasłużyłeś na tą karę. Pan Jezus powiedział mu: dziś będziesz ze mną w raju. I apostoł Piotr też napisał w pierwszym liście Piotra w 3 rozdziale, wierszu 18, że ten sprawiedliwy za niesprawiedliwy, czyli Pan Jezus sprawiedliwy za niesprawiedliwych umarł. Ja to przeczytam może lepiej. Wiersz 18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał. I o to mi chodzi. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Czemu? Aby was przywieźć do Boga. Aby was przywieźć do Boga. I ten sprawiedliwy właśnie też Zacheusza przywiódł do Boga. On przyszedł go szukać i zbawić to, co zginęło. My wiemy, Bóg, jak już wspomniałem, nie chce śmierci grzesznika. I to jest Jego zasada do dzisiaj. Dzisiaj każdy ma tą szansę w podobny sposób poznać Pana Jezusa. I to przez czytanie Słowa Bożego też. W modlitwie oczywiście. Jeśli ktoś ma pragnienie, to musi powiedzieć, jak ten młody mężczyzna po tym więzieniu, dokąd idę, po co żyje, dokąd idzie, jaki mu jest cel w życiu. To musi się każdy z nas zapytać, ci, co Pana Jezusa nie mają. I mamy odpowiedź, że Pan Jezus przyszedł po to, aby zbawić to, co miało być zgubione. Niech Pan nam błogosławi to słowo. I myślę też, że my możemy jeszcze osobiście to słowo pogłębić. Też i w tym przypadku Zacheusza. I nasze serca też zachęcam, abyśmy my nie tylko, można powiedzieć, słowami, ale też i czynem, i sercem służyli Panu. 176, tak? Pierwsze dwie. Pójdź do Jezusa, pójdź dzisiaj do. Tu niebo i zuchwała. Panie Jezu, pragniemy sobie Tobie z serca za to dziękować, że Ty znowu postawiłeś przed naszymi oczyma Twoją łaskę, w której zatrzymałeś się nad nami i naszym życiem. Ty widziałeś naszą ospałość, opieszałość naszych serc, ludzi, którzy byli otępieli w swoich myślach i odczuciach wobec Ciebie oraz wobec brudu grzechu, w którym żyli. Ty widziałeś, Panie Jezu, że nie śpieszyliśmy się do życia. Byliśmy zgubieni, ale Ty jednak przyszedłeś i sprawiłeś ten cudowny moment w naszym życiu, moment, w którym na Twój głos gotowi byliśmy śpieszyć. Śpieszyć, nie patrząc na nic. Ty, Panie Jezu, włożyłeś w nasze serca głęboką potrzebę, by pośpieszyć za Twoim wezwaniem. By iść w wyznaczonym przez Ciebie kierunku. Panie Jezu, to Twoja łaska sprawiła w naszych sercach. To głos Syna Bożego, który ożywia tych, których chce. Dotarł do nas umarłych, aby nas obdarować życiem. Panie Jezu, dziękujemy Tobie wtedy za tę energię pierwszej miłości. Ale dziś po wielu latach pragniemy znowu zaczerpnąć tej samej energii, patrząc na Ciebie z tą samą miłością, ale i z doświadczeniem wiary, z którego możemy jedynie uwielbiać Twoją wierność, Twoją mądrość i działanie Twojej przemożnej łaski. Panie Jezu, dopomóż, byśmy mogli iść dalej w trzeźwości wiary, w radości. Ty przecież wniosłeś prawdziwe skarby w nasze życie. Ty je pragniesz obficie rozdawać. Ty chcesz, abyśmy byli ubogaceni we wszystko i z radością szli drogą wiary. Panie Jezu, dopomóż, aby ta rzecz jeszcze mogła znaleźć powodzenie. Ten Twój dobry zamiar w naszym życiu. Ty możesz sprawić, by i ta konferencja do tego jeszcze się przyczyniła. Prosimy Ciebie o to gorąco i dziękujemy Ci z wielką wdzięcznością za to, kim jesteś i co czynisz wobec nas. Amen. Amen. Amen. Oh.